Babar from AFP. I would like to know, there was a press report that Professor Mujahideen has said that he, Peer Gilani and Mr. Mohammadi will oppose the government of, interim government of Engineer Ahmad Shah, even if it is accepted by Shura. What would you like to say? زه دونه ویلی شم چې دا د درو او د څلورو خبره د دې نه پس زموږ په منځ کې نشته او زموږ اتحاد په دوو ډلو یعنې درې او څلورو نه دي ویشل شوی او زه دا خبره ډېر بعید ګڼم چې مجددي صاحب دې داسې ووایي چې ګویا درې به د هغو مخالفت کوي. دا بالکل ځکه خلاف دی واقع ده او زه ګورم چې په شورا د اتحاد کې هر څوک بیل بیل موقف لري او خپله رایه مستقل وړاندې کوي او نه مولوي صاحب مامندبي په چا پورې تړلی ده او نه پیر ګیلانی. هغوی ځان ته بیل مستقل رای لري او هغوی دواړو په ټول صراحت سره ویلي چې موږ د دې حکومت تایید کړو. There is not anymore the issue of 3 and 4 in our alliance, because this is against the realities on the ground. I doubt Mr. Mujahideen will speak of 3 or 4, for, against, or for something or against something, because the realities on the ground show that neither Muhammad Nabi Muhammadi is aligned to any three group, nor Mr. Gilani is aligned to them. I see in the Shura of the alliance that everybody is giving their ideas and votes independently of each other. Both of them are supporting them. And these two, Mr. Gilani and Mr. Mohammadi, are supporting this government. They will participate in that government. They will send their members to the consultative body. And they have assured us this is their stand. Soviet Union is at the moment providing food stuff to Kabul people. Will you allow them to continue this kind of assistance to Afghan people after their withdrawal, number one? And do you think that they are smuggling weapons in the garb of, under the garb of this assistance? که روسان غواړي په رښتیا سي د کابل خلکو سره مرسته وکړي نو دغه اسانه او طبیعي لار دا ده چې د ملل متحد مربوطه ادارې ته دي د افغانستان سرحداتو سرحداتو کې وسپاري. له هغه نه بعد د کابل خلکو ته د هغو د اطمینان سره د رسولو ذمه موږ واخلو. خو موږ به په هیڅ صورت کې داسې یو چانس روسانو ته ورنه کړو چې د غذایي موادو تر پوشش او سطر لاندې د کابل رژیم ته اسلحې ولیږي او یا پولیس کې دا احساس را پیدا کړي چې روسان د هغوی په نسبت همدردي لري. موږ به د دې موقع ورنه کړو. If the Soviets are really interested in supporting or giving foodstuff to the residents of Kabul, they should hand over such assistance on Afghan-Soviet border to the UN, and they will, we will ensure its security and its reaching to the Kabul citizens. What you mentioned too was about the garb of weapons. We will not allow them that they should either transfer weapons to the Najid regime under the garb of foodstuff, or that they should have the possibility to make the impression that they are still sympathizing with the Kabul citizens. Please. Somewhat hypothetical question. Could you comment at all on whether the future Afghan government will be willing to have trade relations with the Soviets? For example, will the Afghans be willing to sell their natural gas to the Soviets, who are the only possible client? مود دنیا ټولو ملکونو سره مخصوصا خپل همسایګانو سره بیا خاص تو د اسلامي ملکونو سره ډیرو نیکو دوستانه تعلقاتو غوښتونکي مشروط په دې چې هغوی زموږ په داخلي امورو کې تشبث ونه کړي. خپله ایدیالوژي او سیستم او اعمالو د تحمیل اراده ونه لري. زمونږ استقلال ارزی تمامیت ته او ملی حاکمیت ته په درنه سترګه وګورو او پریږدي چې افغان ولس خپل سرنوشت خپله وټاکي. د روسانو په هکله مونږ مزید یو بل شرط هم لرو او هغه دا چې هغه دا گذشته جبران کړي او د دې تحمیلي جنګ توان وکړي او په سریع او اکیدو الفاظو دا اطمینان زمونږ ولس ته ورکړي چې بیا به دغسې غلطي نه کوي، بیا به زمونږ د سرحداتو احترام ساتي. او خو د دې سره سره مونږ زیاتې مودې ته ضرورت لرو چې تر څو زمونږ ولس د روسانو دا سابقه کاروایي هېره کړي، زمونږ د ولس په خلاف چې هغوی څه کړي دا فراموش کړي. او دا طبیعي خبره ده، ډېره ګرانه ده چې ډېر زر دې زمونږ او د روسانو تر منځ روابط نورمال شي. ټول هغه قراردادونه چې تیرو فاسدو حکومتونو په دې موجوده حالاتو کې د روسانو سره کړي په دې به تجدید نظر کړي او په هغه کې به مونږ خپلې د ملي مسالو خیال ساتو. مونږ په هېڅ صورت کې داسې یو قرارداد او معاهده ونه منو په کوم کې چې زمونږ ملي مسالو ته صدمه رسېدلې یا هغه نه وي تضمین شوی. د ګاز قرارداد د روسانو سره په ډېر ظالمانه بنیادونو ایښودل شوی، په دې کې به خامخا تجدید نظر کیږي. مونږ به د ګاز د خرڅولو په عقل آزادانه تصمیم نیسو، خپل ملي مسالې به په خیال کې ساتو او په هغه چا به خرڅوو چې هغه په اوچت قیمت د ګاز اخیستلو ته تیار یو. مونږ ګورو په یکې زمونږ ګټه ده، په هغه چا به د له هغه چا سره به دغسې قرارداد کیږي. د نورو قراردادونو په هکله به هم طبیعي ده سي د خپلو ملي مسالو په رڼا کې تجدید نظر کړي. There was, as he called it, a hypothetical question, but will there be trade relations with the Soviets in the future? And the answer is, in particularly the sale of gas and petroleum near the Soviet borders. The answer is that we will have cordial relations with all the countries of the world, particularly our Islamic neighbors, provided there is no interference in our internal affairs on the part of these countries and that they respect our political independence, national sovereignty, and territorial integrity. With regards to the Russians, we have another condition, in that these countries do not try to impose their ideas and their desirable system and leadership on our people. With regards to the Russians, we have an extra condition, and that is they should recoup for the past deeds of theirs in Afghanistan. They should pay war reparations, and that they should publicly and officially say that they will not make the mistake of trampling the sanctity of our borders again. This is very natural, that it will take a lot of time that we can get our relations normal with the Soviets. And it will be difficult for our people to live down so easily the atrocities and the destructions the Soviets have caused in the past 10 years. One thing is for sure, that all agreements made with the Soviets by the previous corrupt and treacherous regimes will be reviewed in accordance with the national interests of Afghanistan, particularly with regard to the gas agreements, which were so cruelly made in favor of the Soviets by the previous and present regime, will be renewed, and a decision in this regard will be made in accordance with the national interests of Afghanistan. Those countries who do buy Afghan gas and petroleum in a better price, in a higher price, will be sold to. Renewed or reviewed? Reviewed. Reviewed. On that same subject. The question is that if you could explain the reason that why some parties have not introduced their famous commanders on their lists to the consultative body. من نمیخواهم که در مورد اونا بدگمان باشم. و در موردی که اونا کماندانای مشهور خود را به شورای مشورتی معرفی نکردن، تصور کنم که اونا شاید در مورد شورای مشورتی یا نتایجی که برو مرتب می شوند توافق ندارند، بلکه شاید یا به دلیلی که حضور اونا در شورای مشورتی دشوار است اونا را معرفی نکردن، یا خود قماندانا دلچسپی ندارن که در شورای مشورتی شرکت. ولی به هر صورتی را اگه اشتباه می شمارم که اگر اونا قماندانای مشهور خود را به شورای مشورتی معرفی نکنن، به خاطر اینکه مردم گمان خواهد کرد که اینا میخوان شورای مشورتی ناکام باشد و در موردش مردم تشویش داشته باشند که گویا با مخالفت ایدی از قماندانا روبرو خواهد شد. بهتر بود نام قماندانای مشهور خود در شورای مشورتی معرفی میکردن، و اگر اونا قادر نبودن در شورای مشورتی شرکت کنند، قایم مقام معرفی میکردن، افراد دیگر به عوضی او به شورا میفرستادن. به این صورت قابل توجیه نیست که اونا قماندانای خیلی معاصر خود یا قماندانای مشهورشان. ما برخی از قماندانایی را داریم که مشهور هستند هرچند معاصر نیستند، و رسانه‌های غربی در مورد از اونا بسیار عنایت داره و توجه و لطف داره، اونا را خیلی شهرت میدهد بیشتر از ضرورت. قماندانای مشهوری را داریم، به خاطر اینکه اعتبار شورای مشورتی صدمی نبینه، باید قماندانای مشهور هر چند قادر نباشند در او شرکت کنند معرفی کنند. I don't want to suspect the intention of these parties who have not introduced their famous commanders to the Shura. And I don't want to surmise that these parties have any intention of making the Shura a failure. What I understand is probably that either the coming of these commanders is impossible for themselves for any reason, or these commanders themselves have independently taken the decision of not coming here. Anyhow, it is a mistake that these commanders have not been introduced. Although some commanders are famous, though they are not ineffective, they're not effective. The only thing with them is that they are in the good books of the Western press. Not coming of these commanders to the Shura can create the impression that some commanders are against the decisions of the Shura. Therefore, they should have either themselves had make it to the Shura, or they should have introduced their representative to the Shura. Sheikh Hikmatyar, could you please give us your vision of of the Islamic State or of the Islamic government of Afghanistan, and are you a part of the international Islamic movement which exists in the Arab world and the Muslim world? Known as Ahlul Muslimun. Mana de khatarnak khatarnak usalno pishtana mukho. Don't ask me dangerous questions. Zadora wala shamti. زدونه ویلی شم چې زما رایه او نظر دا ده چې مونږ یو منتخب مقتدر رئیس دولت ولرو، نه مرسه کېدلی شي، او د هغه تر څنګ یو مقتدر منتخبه شورا. دا شورا خامخا باید اهل حل و عقد نه وي. انتخابات باید د متناسب نمایندګۍ په بنیاد وشي، او زه د دوو مجلسونو سره موافق نه یم، او د رئیس جمهور و صدر اعظم ترمنځ د قدرت د ویش د نظریې سره موافق نه یم. زه د خپل خاص اجتماعي ظروفو کې د ملک لپاره دا مفید نه ګڼم، بلکې دا د کشمکش وسیله و ذریعه ګڼم. خو شورا به تر ټولو نه مقتدره اداره یي. د شورا تر څنګ د کابینه د کابینې پراس کې بریس دولت واقعي هغه به کابینه باید منتخب او افراد نه جوړ شي شورا ته نامزد شي او هغه د اعتماد رائے ورکړي د دې تر څنګ یو مختدره با اختیاره مستقله قضایي اداره باید واوسي همداراز د احتساب یو بیله مستقله اداره واوسي زه په راتلونکي افغانستان کې د دغسې یو سیستم طرفدار یم هر ولایت باید ځان ته منتخبه شورا ولري دغه په راس کې ګورنر او والی باید د رئیس دولت لخوا وټاکلی شي او ضرور نه ده چې دا د پخپله د همغه مربوطه ولایت څخه واوسېږي بلکې زه دې ته ترجیح ورکوم چې دا والی باید د بل ولایت نه واوسېږي تر څو دا د تفرقې او د تجزیې احساس راپیدا نه شي او د دې احتمالات تضعیف شي او له منځه لاړ شي I can tell you about the future system in Afghanistan that that there in Afghanistan, in my view, should be an authoritative elected shura with one head of state, and you can give a name to that head of state. There should be no separation between the responsibilities of a president, head of state, and the prime minister, because such distribution of power creates friction and struggle between the prime ministers and the presidents. We believe that cabinet in Hanehau should have the elected membership, and they should be subject to a vote of confidence from the proposed elected shura. There should be separate judiciary, and there should be an organ in the name of accountability. Each province in Afghanistan should have an elected shura under the governor, or you can call it any chief minister or what, but the governor should not be necessarily from that particular province, because such tendencies will create dissension on regional or parochial basis. And that the elections be held on proportionate representation basis. زه د تعدد احزاب سیستم سره موافق یم او دا ضروري نه ګڼم چې خامخا د احزاب منحل شي یا د یو حزب کې مدغم شي وی بلیو ان د ډایورسټی اف پارټیز ان د ملټیپلیسټی اف پارټیز اند وی دونټ بلیو دټ پارټیز شډ بی آل مرجډ انټو وان مونږ به لکه څنګه چې د دنیا اکثریت ملکونو مونږ د عادلانه قضیې ملاتړ کړی داسې به د هر هغه تحریک شاته ولاړ یو دغه ملاتړ بکوو چې د خپلې ازادۍ لپاره او د حق او عدالت لپاره قیام کوي د ټول د دنیا د ټولو مظلومو قومونو سره ده چې د خپلې حق د احقاق لپاره قیام کوي زموږ ملاتړ همدغسې شامل لکه چې دنیا د دې یولس کلن جنګ په دوران کې زموږ تعیف کړ As we were supported in the past 11 years for gaining our independence, the same, the future government of Afghanistan will support any movement which is struggling for the restoration of their liberty, their independence, and the liberation of their country. Yes, in regard to the question that he asked before, you have now a different situation in Afghanistan than, say, the French when they left Algeria completely. The Americans completely cut relations in Vietnam. You have most of the electric system of Afghanistan is connected to the grid system of the Soviet Union. You have 20 to 30,000 Afghan children have been taken to the Soviet Union, educated, trained. You have businesses in Kabul which are dependent on trade with the Soviet Union. You don't have that complete cutoff as they leave that you had in other places of the world. How do you do two things? How do you maintain the supply of goods and services to the people of Afghanistan, sell your products like natural gas that can only go to a neighboring country because of the pipeline system, and still deal with the fact that they have not completely cut their relationship? These children will come back, in effect, agents of the Soviet Union. There are many mid-level government people who are not communists, but at the same time, not part of your system. How do you deal with this strange situation? کسام روسانو ډیر کوشش کړی چې افغانستان اقتصادي ایدولوژیکی او سیاسی لحاظ روسانو پورې وتړي او په غیر متکی کې او د غول منګولونو ازادي مشکلات لري. دا اسانه کار نه دی ولی ان شاء الله هغه قوم به کې د دې همت وی چې عسکري لحاظ دا سه لوی طاقت وړاندې ټینګ پاتې شي او صبر سموت سره دغه مقابله وکړي او په نورو آبادو کې هم خپله ازادي ترلاسه کړي. قسم مشکلات لري او زه له تاسو سره متفق یم چې مشکلات لري خو ان شاء الله دنیا به دام وګوري چې موږ په دې بوت کې هم پوره موافقت ترلاسه کړی او توانېدلی یو چې خپله ازادي له هر لحاظه تأمین کړو. I agree with you that the Soviets have made all their efforts to make Afghanistan a dependent country on their system, on their economy and whatever not. But I believe a nation which can extricate itself from the military occupation of such a power with all its force and might, then it will be able to retrieve all its others independences and liberties from such a country. I agree with you that this will be an uphill task and not an easy thing to do. او کار دغه سم مرلې ته نه دی رسیدلی چې بیرته راګرځیدل ګران. Everything has not gone to an irreversible point. Everything is subject to alteration. او ان شاء الله موږ د دې چانس لري چې په دې ټولو موارد کې تجدید نظر وکړو. We will have a great amount of chances to review whatever the Soviets have done in Afghanistan. الحمد لکه څنګه چې مونږ مخکې نه حدس وهلو چې په حکومت کې تبدیلی به په هیڅ صورت کې دې باعث نه شي چې د افغانستان په ارتباط پالیسي کې هم تبدیلی راشي. همداسې وشو او د افغانستان په هکله پالیسي هماغسې لکه وه او په دې کې هېڅ لحاظ تبدیلی نه دی راغلی. لکه څنګه چې ما مخکې په یو پریس کانفرنس کې ویلي وو یو ځل بیا وایم چې صرف په کلماتو او الفاظو کې معمولي چینج او تبدیلی راغلی. مثال په طور مخکې به ویل کېدل چې د افغان جنگ د پاکستان د سالمیت او د دفاع جنگ دی. اوس کله کله اورو چې دا یو غیر ضروري جنگ دی. دونه تبدیلی راغلی ولې عملي طور په پالیسي او سیاست کې څه خاص تبدیلی نه دی راغلی. او د دې هم تاسو اطمینان درکوو چې په مونږ باندې د پاکستان له ناحیې نه له ابتدا نه تر اوسه پورې هېڅ نوع فشار نه و. پاکستان همیشه دا عادلانه موقف غوره کړی چې افغانان پخپله د خپل مستقبل په باره کې او د خپل ملک په باره کې تصمیم ونیسي او پاکستان په هېڅ صورت کې فشار وارد نه کړي او خپله رایه په افغانانو باندې تحمیل نه کړي. تاسو مقرر په اخبارونو کې واورئ چې د پاکستان حکومت دا خبره اعلانوي چې مونږ د افغانانو تسلیم محترم ګڼو او د هغه ملاتړ او تأیید کوو. له خپله طرفه په دې سه کې هېڅ ملاحظه نه لرو او مجاهدین دې ته نه مجبوره کوو چې زموږ له طرفه دې کومه رایه او پیشنهاد ومني. دا د هغوی کار ده چې د خپل مستقبل په هکله څه تصمیم نیسي. The question was that with the change of government in Pakistan, is there any change in the policy of the new government, or and is there any pressure to influence your decisions? Is there on the part of the Pakistan government? As we had predicted, that the change of government will not result in a change of policy, that prediction came true, and thanks God, we have. The same kind of attitude which was available before. However, while there is no change in policy, there has been a change in the vocabulary. For example, at one time it was said that the fighting in Afghanistan, the jihad in Afghanistan, is fighting for the defense of Pakistan. But now we sometimes, time and again, hear that the fighting in Afghanistan is unnecessary. With all this, there has been practically no change in the same policies continuing, which you can see from the press statements of the authorities that they respect Afghan decisions with regards to Afghanistan in its future. که ورنه مافکه ورستی سوال ته جواب وایو خدا ورستی سوال به داس چا چی سوال نه کړه وی ول الاو وان لاست کوېشن اف یو اگری اند دات ول بی فرام ا پرسن هو هاز نات میډ انی کوېشن یټ چا چی سوال نه کړه ا پرسن هو هاز ګاټ نو کوېشن یټ سم سمبر از اما هو سوال ته جواب وایو سوال ته جوړی په جواب وایو که وی 1500 پوځیان درلودلی نو روسانو راتلو ته به ضرورت نه و او هغوی به دونه وارخطا نه وو چې اوس روسان وځي او نه یوازې دوی په خپله د خپل مستقبل په عقله مشوش دي بلکې ماسکو هم د دې نه سخت تشویش لري او د دې تلاش کوي چې د نجیب حکومت خو ځای دي بل دغسې حکومت راشي چې د هغه د بقا څه چانس وي دا اسې بې بنیاده تبلیغات چې دغه هیڅ واقعیت نشته هیڅ حقیقت نشته This is just baseless propaganda. If the regime had 500,000 personnel, then in the first place they would not have needed the Soviet forces. In the second place they would not have been so much nervous and panicked. The regime is not only panicked, but the Soviets are also struggling to keep and grab at each straw so that the regime can survive. The lunch is ready backyard, and you are all invited to enjoy it. Thank you very much. From the BBC. I know you're the organisation you love so much. Please, yes. Would you do an interview with me? We'll try. Yes? Do you contact with the Nawab TV. Can you do it now? We'll take some time.